у гадзіны. У эфіры радыё «Свабода» ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрцьгадзінны падарожжа Віталя Сямашкі па вёсках Астравецкага і Смаргонскага раёну, дзе плануецца будаўніцтва АЭС. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко. У гэтыя дні, калі свет перажывае наступствы глабальнага эканамічнага крызісу, многія ў Беларусі задаюць сабе пытанне, як заняпад сусветнай гаспадаркі адаб'ецца на жыцці беларусаў, чаго варта чакаць у блізкай будучыні. Адказ на гэта пытанне спрабуюць даць і некаторыя слухачы ў сваіх лістах на «Свабоду». З аднаго такога допісу пачну сённяшнюю размову. Нам піша Кастусь Касько з Нясвіжскага раёну. «Дзіўна, што нашы ўлады так мала гавораць пра крызіс. Паглядзіш дзяржаўнае тэлебачанне, дык крызіс недзе далёка, на захадзе, ў Расіі, а ў Беларусі суцэльныя дасягненні, рост эканомікі, рэкордны ўраджай. І ўвогуле мы выбралі такую дасканалую эканамічную мадэль, што нам ніякі крызіс не страшны. Сама Амерыка бярэ з нас прыклад, забірае пад дзяржаўнае крыло прыватныя банкі і фінансавыя кампаніі, якія сталі банкрутамі. Але чаму пры такіх поспехах у нас адзін за другім скарачаюць вытворчасць заводы? Чаму вельмі цяжка памяняць на цвёрдую валюту беларускія рублі? Чаму перасталі расці заробкі ды пенсіі, а вось цэны на самыя неабходныя нібы з ланцуга сарваліся? Цяпер настаў момант, калі для ўсіх стане відавочна і сапраўдная цана так званага беларускага эканамічнага цуда. Наступствы гэтага цуда пачалі адчуваць многія, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Кастусь Касько з Нясвіжскага раёну. Беларуская эканоміка арыентаваная найперш на экспарт. І калі ў свеце зніжаецца попыт на нафтапрадукты, калійныя ўгнаенні, харчавання, гэта ніяк не можа абмінуць Беларусь. Тое, што прадстаўнікі ўлады спрабуюць супакоіць грамадскую думку, запэўніць у трываласці нацыянальнай эканомікі і банкаўскай сістэмы, відавочна, тлумачыцца боязю панічных настрояў сярод укладчыкаў банкаў. Гэтыя апасенні зусім апраўданыя і абгрунтаваныя, бо паніка можа мець у сённяшніх умовах катастрафічныя наступствы. Іншая справа тое, што беларускія навукоўцы, адмыслоўцы, аналітыкі не маюць магчымасці публічна абмяркоўваць і супольна шукаць выйсце з сітуацыі, у якой апынулася нацыянальная эканоміка ў выніку крызісу. Замоўчванне зусім не спрыяе таму, каб у грамадстве было цвярозае аб'ектыўнае ўяўленне пра сапраўдны стан беларускай гаспадаркі. А значыць, і пошук выйсця не будзе лёгкім і простым. Тэма новага ліста нашага сябра Мікалая Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёна – маральнае аблічча сучаснай беларускай моладзі. Слухач піша. На маленькім мосце праз рачулку, па якім так зручна скараціць шлях да крамы, сістэматычна з году ў год выломваюцца парэнчы. Расстаўленыя на беразе вадасховішча лаўкі абавязкова выкідваюцца ў ваду. Вазы з кветкамі ўздоўж вуліцы разбіваюцца, а сметніцы перакульваюцца. Псуюцца дарожныя знакі. Нават шыльда ў кавярні, дзе маладзёны падмацоўваюцца падчас дыскатэчных забаў, аказваецца пабітай. І нікога не турбуе, што руйнуецца чалавечая праца, а ў гэты час дзесьці ў калгасах застаюцца пад снегам бульба ці буракі. Нікога гэта сёння не бянтэжыць. Далей у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Куксо разважае пра тое, што стала прычынай такіх паводзінаў моладзі. Слухач піша. Мяркую, што гэта не толькі адрыжка мінулых савецкіх часоў, якія цяперашняя моладзь не памятае. Гэта наступства палітыкі чаркі і шкваркі, адсутнасці рэформаў, што прывяло да застою і стагнацыі і ў эканоміцы, і ў цэлым у грамадстве. Моладзь не мае ясных і пэўных арыенціраў, і вандалізм ёсць своеасаблівым пратэстам супраць галечы і беспрасветнай будучыні. Дарэчы, вельмі цікава, што моладзь не б'е шыльды ў прыватных крамах, не распісвае там сцены непрыстойнасцямі, не ламае ля іх дэкаратыўных дрэў. А чаму? Бо ведае, што ўсё гэта чалавек зрабіў на ўласныя грошы. Больш таго, яна ведае гэтага чалавека і паважае яго за руплівасць. А дзяржаўная маёмасць нібыта агульная і адначасова нічыя. Калі моладзь не мае нічога за душой, калі ў яе няма перспектывы, дык ніколі не з'явіцца пачуццё гаспадара краіны, мястэчка, вуліцы, а ўрэшце любові да радзімы, якая нічога не можа даць моладзі, акрамя чаркі ды шкваркі. Крыўдна і сумна, напісаў у сваім лісце на «Свабоду» Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Валожынскага раёну. Не думаю, гаспадар Куксо, што пра малалетніх хуліганаў варта гаварыць выключна як пра ахвяраў грамадскага ладу і жыццёвых абставінаў. І ад набегаў на прыватныя крамы яны ўстрымліваюцца наўрад ці толькі з прычыны вялікага піетэту да прыватнай уласнасці. Проста ведаюць, што прыватнік пільна ахоўвае сваю краму, і там вялікая верагоднасць атрымаць добрых кухталёў за такія штукарствы. Іншая справа – прыпынак грамадскага транспарту, лаўка, у парку ці дыскатэка. Увогуле праблема побытавай культуры, грамадскіх паводзінаў моладзі даўняя. Тут усё на дыктатарскі рэжым не спішаш, і выхоўваць такіх бэйбусаў толькі ўшчуваннямі не выпадае. Вядома, да кожнага з іх міліцыянта не прыставіш, але міліцыі ў Беларусі столькі, што калі б яна найперш цікавала за тымі, хто паскудзіць у пад'ездах і парках, а не пільнавала грамадска-актыўную моладзь і не разганяла апазіцыйныя акцыі, аблічча беларускіх паселішчаў было б заўважна іншым. Вы слухаеце праграму «Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду». З вамі Валянцін Жданко. Наступны кароткі ліст даслаў нам настаўнік-пенсіянер Алесь Ляскоўскі з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Разважаючы пра паслявыбарчыя беларускія рэаліі, слухач піша: «Я знямог у чаканні пазітыўных зменаў у нашым грамадстве, аднак усё роўна пастаянна слухаю перадачы «Радыё Свабода», спадзяючыся на магчымы цуд з завоблачных вышыняў для нашага шматпакутнага народа. Пра апошнія падзеі ў Беларусі мой наступны вершаваны твор. Улада, што сама сябе выбірае, ні сумлення, ні сораму цалкам не мае. У злачынныя гульні з народам гуляе. Аднак помніць трэба пры ўладны блудны люд, што апроч зямнога ёсць і боскі суд». Гэта былі вершаваныя радкі з ліста Алеся Ляскоўскага з вёскі Сугакі Ваўкавыскага району. Сапраўды, Алесь Іванавіч, многія ў сённяшняй сітуацыі спадзяюцца толькі на завоблачны цуд. Хоць калі б прыкладалі дзеля змены ўласныя намаганні, магчыма, і выбары ў Беларусі праходзілі інакш, і сённяшняе жыццё было б зусім іншым. На заканчэнне ліст ад мужа і жонкі Капіталіны Рабцавай і Мікалая Гошкі з пасёлка Слаўная Талачынскага району. Слухачы распавядаюць пра свой няпросты лёс, выказваюцца наконт таго, якое месца займае ў іхнім жыцці «Радыё Свабода». Цытую ліст. «Мы, былыя настаўнікі, у свой час шмат папрацавалі з дзецьмі, цяпер на пенсіі. Можна было б неяк пражыць, калі б разам са старасцю не прыйшлі да нас і цяжкія выпрабаванні. Мы страцілі двух сваіх сыноў. Малодшы Сергей быў студэнтам 4-го курса Менскага тэатральна-мастацкага інстытута. Загінуў пры нявысветленых абставінах падчас рок-канцэрту ў Менску. Яму было ўсяго 24 гады. Думалі, што не зможам перажыць гэта вялізнае гора, якое нас напаткала. Але тады мы былі маладзейшыя і неяк змаглі прадоўжыць жыць і працаваць. Ды лёс рыхтаваў нам новы ўдар. 2 гады таму раптоўна памёр старэйшы сын Аляксандр. Нечакана спынілася сэрца. Як такое перажыць старым і хворым? У выніку муж перанёс цяжкі інфаркт, а я злегла і цяпер прыкутая да ложка. Дзякуй Богу, што не страцілі розум. Цікавасці да жыцця няма, але неяк жыць трэба да свайго дня. Дык вось, жыць нам дапамагаеце вы, Радыё Свабода. Вашы прыгожыя галасы мы слухаем кожную раніцу. Адчуваем з вашых перадач дабрыню і ўважлівасць да людзей, якім свабода дапамагае не толькі жыць, але і выжываць. Ведаем імёны і прозвішчы ўсіх вашых супрацоўнікаў і вельмі ўдзячны за ўсе перадачы. На жаль, нядаўна нечакана сапсаваўся наш прымач. Адрамантаваць яго не змаглі. Купіць новыя не па кішэні, бо вялікая частка нашых пенсій аддаецца на лекі. Так шкада, што не можам больш чуць вас», напісалі ў сваім лісце на свабоду Капіталіна Рабцава і Мікалай Гошка з пасёлка Слаўная Талачынскага району. «Дай вам Бог сілаў і цярпення, паважаныя Капіталіна Міхайлаўна і Мікалай Іванавіч, перажыць гэтыя цяжкія выпрабаванні, што выпалі на вашу долю. Мы шчаслівыя, што наша праца хоць у нейкай ступені дапамагае вам, абуджае цікавасць да жыцця, да навакольных падзеяў. Будзем рады, калі наш невялікі падарунак, кароткахвалевы прымач, дапаможа ў гэтым вам, даўнім сябрам свабоды». Дзякуй усім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў. Прагучала паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на свабоду чытаў і каментаваў Валянцін Жданко. Вы слухаеце Радыё Свабода, а зараз пра адну з нашых заўтрашніх перадачаў. У наступнай перадачы «Дом літаратара» малады паэт Глеб Лабадзенка раскажа пра акцыю дапамогі народнаму паэту Беларусі Рыгору Барадуліну, якая доўжыцца ўжо другі тыдзень. Крытык Ганна Кісліцына зрэцэнзуе дзве новыя кнігі Пятра Васючэнкі для дзяцей. А госцей рубрыкі «Аўтары твору» будзе паэтка Ірына Багдановіч, якая нядаўна вярнулася з Вільні, дзе адбылася прэзентацыя анталогіі беларускай паэзіі ў літоўскіх перакладах. Гэтая перадача на хвалях свабоды заўтра. Радыё «Свабода» слухаюць ва ўсім свеце. Волею лёсу я закінуты на север Швецыі. Гэта вам тэлефон.